alim al aji xamna ñom alam yahla mo ndax dañu xamul ana la naka yalla huwa mom yaqbal mom ci bopam moy nangu tawbata tub yalla ay nangu tub amaful kenn koy nangu tub koy nangu tub kudul yalla amul amul qabil zanbi wa qabil tawbati bil iqab an ibadihi tub ci ay bakkar yalla rek ko meuna nangu wayaqsu moy nangu sadaqati asakaya moy nangu it sarxya as-sadaqatu as-sadaqatu taqahu fi kafi ar-rahman hadith la qabla an taqaha fi kafi sa'il as-sadaqatu taqahu fi kafi ar-rahman qabla an taqaha fi kafi sa'il sarx balay bu waji ne mangi sakundi mel sarax talal loxom kikoy jox diko jox bala tek ci loxom ki ñi laaj tege ci loxol yalla yalla kay jox waji yalla kay jox waji yaral ko ko nak bo bu ñew al-akhirah fekk bu don mol wu ñi yar mu reuy lol bu don mbotte mu ñi yar mu reuy lol bari gëna bari da koy yaral mota ki lay jox limu waxe batim la dafa ne am yalla jox la joxula rek ne ko am ma jox la daf ko ne am yalla jox la ndax mom bim talale loxom ci limuy joxe ci tenkal yalla lay tege ci nayala nak ne la mu tenk ci nayala ci nangu sarax ci mata mi nan am yalla jox la am yalla jox la lolu moy li neena alam ya'lam anna allahu yaqbalu tawbata ibadi wa ya'khudhu mom ci bopam sadaqati mokay jël joxe ko wana la naka bur yalla hu mom tawabu moy nangwanu tut ci jaman ray mu moy ci taqoyer mande wa qul waqal yow yonent imalo def len lu len neex fa fa yara qalsatna sisir qalsatna note note law bu yalla amalukum sen gif lu ngeen gif mufsi yalla dana ko note ndax yalla mufsi la mufsi tur yalla la wa rasulullah yonent bi dana ko note wal mu'minuna ak ñu gem yalla wasat turadona def na delo len ila alimil ghaibi gi nga xamne mo xam kumpa wa saadati ak nga xamne mo xam li neub mo xam li nga xamne no ngi janom mom fa yunabikum mu wax len bima ci lepp lo xamne kuntum nekkon ngeen tamalona diko def neena batay nesna wa akharina amna ñeneen nak min al mutakhallifina ño xamne ni demu ñu won tambo dañoo wute ñoo ñi tam mo jona ñangay yaakar li amrillah yalla nangu sen tub inma ben ngay yaakar ndigal yalla inma ben yu osibu mu bugal len way ma ben yotto bu mu nangu tub alen ci ñom wala bur yalla alimun aji xam la akimun aji atak bëgg la ñoño moy ñan moy ñett ñi daanu ko jot ci kanam miraratu ibn rabbi ak hab ibn malik ak halal ibn umiyya ñoñu tam ñi lay yaakar mbirum yalla ma yu asibum yi ma yatubu alayhim wala hu halimun hakim luñ tagal neena nak ñi ki nu lay ji mu dundu fi dan ko jotat ci kanam fofu la koy setantale legi nak mu waxat benen wax wa minhum tukena ci mu bonña tukena ci ñewute ak yonent bi la fi nañu nga xamne itaxaso japp nañu tabax nañu masjidal jakk muy fukki nafiq ñaar biraran pour lor jakkay quba bëgg nañu mbolo may gulli ci quba ñu tass mbolo ma di ñew ci seen jakk jogi la diraran pour lor jakk quba wa kufran ak kefer mom rek tax ñu def jakk jojo koku fukki nafiq ñaar la ñom jakk jana ñu ko tewa kon ci ndigalu abu hamir rahib abu hamir dafa tanassar dafa nek genn ci l'islam nek nasaran bi yonent bi ñewé madina mu ne ko diine ji nga yor jam diine la mu ne ko anu fi mu ne ko may dem mom la yor mu ne ko waxal ma deg wax ba yag mu ne yonent bi ne ko yow yoro diine anu fi mu ne ko mom la yor yow ya dubal ci sa boss lu ci bokul bokku yoon waaw yow ya dubal ci sa boss ku ci bokul ma tax mu fi deggo abu hamir fasikh abu hamir fasikh yonent bi nako moko tuddé abu hamir fasikh yonent bi daadi ñaan nako mar yow ci ki waxul deug yalla nak de ci bu yeet taridan wahidan dalilan mangam gi abu hamir daadi dem way ñaan yonent bi dal nako ñu dem nak mu ni dana dem ci qaisaru rom mu defal man dimbal buma ñew dana gemé yonent bi madina ak ñu andal mom ñepp nafaq nak ngeen nafaq ngeen tabaxal ma jakka ñu tabax nak masjidu dirar nak diko xaar lolu motax mu ni diraran wa kufran motax mu def ko ñaara ngor yu tax mu def ko diko ñettel wa tafriqan ak tekkale baynal mu'minina digeunte gullikat yoron gulli ci masjidu quba way gem yoron gulli ci masjidu quba ci tax mu def ko ci la tekkale ren ci la bok batay bok na ci wa irsadan ak itam ñi ngay xaar wa jo xamni leen ka nga xamni xaraba mu ngay xex ak la yalla wa rasulullah mu ngay xex ak yonent bi ñun xablu xaraba xex nak yalla la xex nak yonent bi xex na yalla ba rasulullah xex na yonent bi ñun xablu ci la jekk bam batan tax jakk ji neena wala ya'lamu nak ñom ñoñu tax jakk ji nafiq yoy ñom mom baat bobu rek wala ya'lamu nak ñangay giñ may ni na ratna ben ñu nam ci tax jakk ji ila al uzna ndar ak lola fat rek dang ko def rek pour mu japp ni ko xane ci taw da la japp wofu wala mboy wala fele xat rek nga ñew fi mom rek tax na def ko waye contre taxu mu def ko wala yalla yassadu xamna ni innahum nak ñom la kasibuna ay katch kat la ñuy katch dañuy katch dong ñi ñew nak yonentib nak dañu bëgg inigiré jakk ji dañu bëgg nga ñew fa julli fa ñaanal na yonentibi sol bu bon bëgg dem yalla nako aha la taqum bul julli mukk fihi la taqum fi bul julli ci jakk ji abadan yaara ko ne jakk ji nañ ko tepp lakk ko mu daara yebal mbolo mo xal mi dañu mabbu jakk ji lakk ko ñu re place jakk ja kabina difa sanni media yonante bi neena yalla neena la masjidul yeen dem len fu ñun daan julle la masjidul jakk ko se ñu xane fon dama ngess nako hala tak ragal yalla dong ma tax ñu def ko min awal yawmin tek nañu xaru dekk ko ci njaal benu bis ci ndial benu bis ala dubbi daari hijra bo masjid quba moy jakk ya quba non la ko bukhari waxe haq mo gëna yey am taqoma bo julle fi ci jakk jojju le jakk jojju julle bu mo gëna yey ci jakk jojju ñu lay won nan la dañ koy inigré wax ja ter nga jël benen fi ngene fi nek na ci jakk jojju le nga xamni modi masjid quba rijalun aw gur ni walan sar genn gona ñaar gona ya genn ga dañu morom alquran ñaar fi moma ci jaxal fi yoy ci bayan moma jaxal mu ko fi ju mujj je moy mubtada ma fi ju jekk je fofu la wax jeen kan lo rek ma jaxalon ci ay alquran mu ne ko may de lima jaxal rek moy tak nderu suuf fan la ne mu ne ko gasse wallahu bur yalla yuhibbu bëgna mu tayere ni yalla bëgna mu tayere na way laap ñu dana len fay bo laabe rek yalla dalay fay fekk sax julli ñewagul dañ lay bindul tiyaba ba waxto ñew ba da ngay julli sa way jappé rek ñu dina bindul tiyaba rek ba da ngay julli afa man ndax ka nga xamne asasa mom fond man na bunyana wa tabakham wa ala taqwa ci ragal yalla ala taqwa ci ragal min allah ci yalla te muy yaakar rilwan ngeureumal yalla warilwan mu def nako ci ragal yalla warilwan ak ngeureumal yalla khairun mo gën day laaj am man wala ka nga xamne asasa dafa fond man bunyana wa tabakham allah safa jurufi ci tuñum am kan tuñum am kan harin mo xamni danaka suppuna mabbu harim danaka gewweku na ba mabbu dongo ci dess harim fan hara mom mabbu bihi andak tabakhba fondaman ba day mabbu bi andak tabakhba saqata maha banihi wala mom mabbu andak aji tabakhja harim fan hara bihi bihi ji ma la delu ci asasa ki fondamang bunyano ala safa julfin harim day mab harim bu sepp mab lo xamne mab rek ci dess fana hara day mab mos bi andak karam tabakh tabakh ba wala yaqum makru sayu ila bi ahli pexe mu bon bu yaqo bu alako yow lay andal harin fan hara bihi wala yaq makru sayu ila bi ahli safi waynako nena ya hafir al hafr hamikh mastata tawakkam min hafirin taa fil hafr alladhi hafar nena ya hafir al hafr yawmi gas kam gasum kan bi ci fexel sa morom am nek potel rek hamikh ya afir al hafr amma masaqant luman wa kam min afirin barnakuy gasum kan daha alakuna fil afrika kan ma lesi mi nga xamne hafara ah cheikh omar waxon nako wa futa bam len wo ndaje te ñepp ñoo am ko teru won nak ci yoon wa dubbu ci kan nak di teru nan bu cheikhu jaare rek wala ñam ñepp ñoo cheikhu ma ne futa ñew ngeen ñi ni ñew na ñu mëna ndax ka ca geeta ba ñew na ka ca kan ndax ñew na ka ca kan ma ndax ñew na sooy sax ni ñoxet xamni ki du moromam waaw ñene foota ñett ma leen ko ëttale affaire affaire koy ngal ma leen ëpp affaire har fere ma len upp xam xam ma len su tank koy ngal way on defal sokk na ko waw fere fere kay ngal koy ngal fan hara bihi fi nari jahannam ta sawra jahannam wallahu bur yalla la yadi bu jubal muk xawma nit ñe zalimi na ñe don ton la yasalu du dañ muk bunyana mu sen tabax do nga xamne la ci nga xamne ban na tabax nañ ko reyrotan bi sik fi qullo bi ngi sen xol muy sik bi sik bi sik ila an taqattaha ba dag ba tekkale dag xullo bu mu sen xol dag len ya mo to sen xol da ngay jet jet rek be fi morfo lolou mo ndi sa dag ci tagi sen xol dagto bokul ak dag faqataha amha um tasara qital bay dagto am waaw ba dag nak tekkaliko xulo bom seen xol bi an ya moto moy ñu de xolya dafay dagg. wallahu bur yàlla alimun xam na ak mun ko atte dëgg la. inallaha ni ci bur yàlla inallaha stara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. inallaha ni ci bur yàlla stara jënd na. lan la jënd? yàlla jënd na seen bànneexi bakkan. wa amwalahum jënd na seeni alal. jënd na ko nag minal mu'minina ci wee gëm ñi. ñu ni yàlla ana ku moom alal yi ñu ni moom, ku bind nit ñi ku moom bakkan yi ñu ni moom. ñu ni lu tax ma koy jënd nag? ñu ni jënd gi jënd ñaaxe la, dafay ñaaxe rek pour ñu gën a dugg ci l'islam, waaye du jënd bu mel ne mii ñuy jaayantee. anfusuhum wa amwaluhum nee na li ma ko jënd nag bi ànna bi ànna jannata naka àjjana lahum ñeel leen, moom laa jënde seeni alal ak seen bànneexi bakkan. fi sabilillah yuqaatiluuna ñuy xeex, fi sabilillah ci yoonu bur yàlla. fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna rey nañ ci ñoom, reyes ndañan tam rey nañ ci ñoom. ñoom rey nañu reyes na leen, xeex nañu xeex nañu ñoom, rey nañu reyes na leen. fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waaw bu ko defee nag wax dan mu dib daal ci njënd mi yàlla njënd àqan di dëgg àlla yi ci bur yàlla tabaraka wa taala. fi tawreet dëgg la ci tawreet, wala injil dëgg la ci linjil, wala quran dëgg la ci alquran bi ñuy jàng. umanaa fa ku gën a matal ñu ne laay ci yàlla di ahad yi ci wëllëre koo gën a matal am njënd. waaw waaye factor siro sakku leen a bég yéen julit ñi di bay hikum ci njaay mi ngeen jaay, seen marchandise mi ngeen jaay. marchandise mi mooy seen bakkani bopp ak seen alal. seen bakkani bopp ak seen alal di bayikum seen njaay mi, seen marchandise mi la si nga xam ne baayatum jaa ngeen ko bii ci marchandise mi. waa saali kañ moom njaay de ko moom alfosu mooy gañe ga mooy texe ga al asimu ga di rëy. ñooña nag bu ngeen leen xamul nee na nag xaayatul matluut dayob ñoo am lañ doon wut ca dayoba. taay boo na dañ ko rafa alal mat yi ci tagg di taqdiri mu tab minal sirki wal fusaax. taay boo na ñooña mooy way tuub ña boo leen xamul. xaabi doo na moo di way jaamu ña al muxlisuuna ñi nga xam ne dañoo sellal seen jaamu, dañoo sellal seen jaamu. jaamu ga ñuy jaamu dañ ko sellal. xadis borox la bi wax na ko nee na al muminuuna kulluhum xalka ila al aalimuuna wal aalimuuna kulluhum xalka ila al xaamiluuna wal xaamiluuna kulluhum xalka ila al muxlisuuna wal muxlisuuna ala qatarin asimin. nee na way gëm ñëpp xalaku nañu loolu ñu am ñu xam un xam-xam. ñi am xam-xam ñëpp alaku nañu loolu ñuy jëfe. ñi jëfe ñëpp alaku nañu loolu ñuy sellal jëfe ga mooy li mu wax fii. mu tënk ko moom benn yoon rek ne li ñu ci jublu mooy wal muxlisuuna ñuy sellal, ñuy sellal te wal muxlisuuna ñuy sellal ala qatarin. ci risque lañ. waaw ñu ngi ci risque. daj boo xam ne yi moom li ñu tuddee xalka. walka am na beneen tur de walka wala wulka xawma waaw walka ni ko tubaab yi tuddee. waaw waaw waaw kay xawma nag ku ñu sàcc loxol morom ma. nee na ala xatarin azimin ñu ngi ci xatar de. wal muxlisuuna yi ñu ngi ci xatar. nee na nag ba tey bàyyeegunu di al aamiduuna ñoo de way sant ña ala kulli xaal saayoo na moo de way woor ña comme yéen raake hona mode way sujud nyam raake hona sajidona mode way rukonya sajidona nyede way sujud moy ñi julli rek amirona moy ñi digle nak ci seen xam xam bil ma'ruf ci bax ma'ruf mo bolé lu bax lepp wana hona ñi téré anel munkari ci lu bon waw lu tax na mu ne tayibona habidona hamidona sayhona ratihona amirona bil ma'ruf bayek ci jinna hona da de na nak indik waw nak wana hona anel munkari koko lañu tudé waw samaniya ñun lañu tudé waw samaniya bokku na ci seen logo seen waxin ñom harab jinga sab al layalin wa samaniyata ayam yaquluna sabhatun wa saminu kalbun bo demé ci saru sumur famé waxé né futihata abwaaba moy safara juroom ñaari buntu aljana mi juroom ñaari buntu juroom ñett buntu dafa né wa futihata moy waaw samaniya mom lañ koy tuddé budé ci wagn buñu déwagn dañ nan wahid isnani salasatun arbahatun khamsatun sittatun sab'atun wa samaniyatun sogni tis'atun asara bone sab'atun samaniyatun yaqnga bone sab'atun samaniyatun yaqnga do ko ma soti tay bo na re ba ci way ma juroom ñettel bi dama am samaane bi juroom ñett won na xon ak yimu rok mom bu ko defé nak wa samaaniyatun mudi waw samaaniya mudi waw samaaniya ta tabarakallahu arabi waw nema amiruna bil ma'ruf wal aabisuna ak nga xane dañuy waxtu li ibadillah wa bashiri sharia yalla bi degeelal mu'minina way gem ñi degeel len ci aljana ci seen jaay mo mu ñu jaay waaw ñu jexal ci doogu wax nak yalla neena ma kana mushrikuna dañ daan jeggulul seen mbokk ya de ci yefa ci tefer ga waaw yonent bi tam sallallahu alaihi wasallam dem fañu denc ndeyam mi and ak len ci sahaba yi joy ñaan yalla ne ko dama bëgg ma jéggul sama ndey mune dama ñaan yalla pour jéggul sama ndey te yalla mayumako mom lay joy lay ji wacc ma kana yelul lin nabi ñel yonent wala sina gaña xam amono gum nañ an yastaghfiru ni sako jeggul lil mushrikeen ñeel ñi bokkale walaw kano don te nekko nañ ñooñu oru xurbe de way jega ñale min ba adima ganna do nga xamane tabayanna birna cing lawam ñeel li ne anawam ñooñu don bokkale kat ashabul jahim wa jahim lañ Seyda aji mari nak dafa dak mbugal ga dak na mbugal ga ndax bo demé ci xelal sat nena yaay yonenti bi ak fapam naylal maadini ni najatun akasu yati naylal maadini waaw ma lolou nak la nekk li waaw muy nak la tahil du dama ne la tayil jombul xawlo waxam waaw waaw ma ta lol nan mom rek lol rek lañ ci tonto mom da dama ne suyoti wax an wax joju dal and nañ ci yaay yonent be papa bi ñangi aljana wedd dal duma ci fekk damay and ci ñun ñu nga aljana han yalla na jara waaw mune nak akal suyoti waaw mo ngob te suyoti nak mo no raw waaw suyoti mo raw ñu fi wala kanu ul qurbi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana nakul istighfar ibrahim ñene waaw ibrahim nak yonent la jeggul gam doon jeggul nak asara bay taxam balé abbi ñeel bay taxam bak du daraludul ilay xamawidi tund rek ab del waadaha dalon nako rek iyaw fa mom nenako won da ke sawru mare sha astaghfirullah rabbi dalon nako ko rek def nako waye fa lama tabayen ba nga xamne leer na magni lo ñel ko na an won nako mom bay taxam bobu addu non la lillahi ñeriya la tabara genn na ci ba sette wecc minhu genn na na ci ngeggulu ga ndax ina ibrahima nak ibrahima lawon ko fonk ñan la lawon ko bare tolox lula halimun mom ibrahima saburun ko am xel la ibrahima ko am xel la saburun ko am xel la ina ibrahima lawon halim halim bu gemé ci gor go xamné dal amul solo nekul mas'uliyya dañ koy firé yambar budé gor gu am mas'uliyya ñu firé ko ko am xel budé yalla nak bu jima ci yalla ñu firé ko dëndirlu yalla ku tay la ci dëndirlu la muy alimun tombi waaw ñannay alimun tombi ñannay mu ngeen wax dé na ko daara ya ko xam ñannay alimun tombi ñannay tombu da moy ablong ba'da ishaddahum yalla do reeral aw nit islam ganna bam len djubale ñam wala ñene waaw ñi doon ñaanal nak seen mbokk yoyu te laay jiko téré wacce bu nak yalla ne wa kana allah li de xawman ba'da ishaddahum moy lam waxon ci saaru baqara ñi doon julli jëm ci qiblatayn mu ne du sank wi imanakum seen julli ke itam neena du sank seen def joju la du ko dem mukk attay bayina matay da fay leral la ñeleen ma ya takona liñu wara ragal nañu wara ragal yalla gannaaw andul leralul nañu wara ragal yalla andul laay je ñako doon def ci baña xam muy jéggal na leen faw attay bayina lahum ma ya takona mu leral leen liñu wara ragal nañu wara ragal yalla inna la niki bur yalla alimun xamna bi kulli seen ci lepp leuf inna allah aniki bir yalla lo ñel nako mulku samawati nguri asman yep rukki asman yep walarli yuyi dana bundal wayumitu muray wama lakum lu len dal de di ñel len na len wor du ngeen am min walin ku len di wattu min doni lay kuru yalla wala nasirin du ngeen ku len di dimbali min doni lay kuru yalla la khattab sahal nak tub la bur yalla adama tawbatu sahal nako ala nabi ñu ñu yonent amul bakkar ban tuub ñu ni ñim doon joxe ndigal ñim doon jox ndigal ñum doon jox ndigal na len tok len te yalla leral ko ñim wara tok lo lam ko waxon nako afallahu hank lima asinta koku moy la khattaballahu ala nabi li jëm ci yonent wal muajirina wal ansar ñu ni ñoni tam daw yu def bakkar ban tuub ñu ni ñoni tam moy ñi nga xamne leele ñu am xol yu lompañ nan nan dama ci nangam xexu tambo ñom bari nañu xexu tambo ndax ñom tambo mbolo ma bu ci yonent yi dem mbolo mu bari la yob mo xani musu ko yob ndax badar ñet témi def won ñet rek la won uhud juroom ñaari témi rek la won khaybar juñu rek la won ak juroomi témir fatu makkata fukki juñu rek la won hunayna fukki juñu la won ak ñaar tambo nak fanbeeri juñu mom la yobbu won wal ansar lesina mo ñinga xane tabo top na ñu yonent bi fi saatul usra bi ke waxtu ñu jafeñ muy xexu tambok sahabi nak du saatul falakiya di nek 60 minutes dedet saatu samaniya la saatu samaniya la saatu samaniya la neena nga xamni da ngay gis ñaar muy awante tandarma ben tandarma ray gëlem nal se britme pour am ndox ben tandarma ko xex macc ba sam xel dal rek nga jox ko sa morom mu macc lu metti way ba am xelam dal min baadi ma ganna bi nga xamene kada khawana tasikhu ni jang bi jang nak a qulubul fariqin qulu ay kurel menum ci ñoom ci baña dem suma top taba nangul ak tup alen ci ñam ñoñe nak yalla nangul ena tup nak ñu sax innahu niki mom rohun ku ñewante la beem ci ñoom rayam ko taqoyir mandela wa taba nangul nak tup batay ala salajet ñet ñama doon wax ci gannaaw lesina mo ñinga xamni qulifu wute lo nañu len wute lo nañu len dem tambo motax mu sadaka khulifo wutelo nañu len naaj wa metina tambok amul ndokh mbolo ma bari na nagama ki nangam di len wax ba yakal len khulifo wutelo nañu len yeexa dem yeexal nañu len yeexalo nañu len yeexalo nañu len moy wutelo nañu len wutelo nañu len moy sadda bi wutelo nañu len bat bu naqrifir len waaw wutelo nañu len waaw bu don wuté nañu rek da nan xalaku waaw wala moy xalaku qulifo waaw qulifo wuté lo nañu len da ko wara kabal atay sha allah ak batis ardu susa len ci ñun bima rahubat la nga xamne susa andari yaatu gamu yaatu teewul mu xat ci ñom wala xatis andu sun sen bop sen bakani bop alen ci ñom ci ngeyelu ba ñu ngeyelu wasan wuluni an la mal jade tu wiray min lay ci yalla ila ilahi fo daw ku daw yalla jamal ci mom rek min allah ila ilahi min allah ila ilahi joge ci yalla ila ilahi mano mut lulul ci yalla suma top taba nangul nak tub alen ci ñom nak ye tobo ngir nañ tub yalla kum nangul sa tub do tub xamulo bala ngay tub day nangu sa tub def suma taba alehim deppal na len tub le tobo ngir ñu tub ina la ni ci bur yalla hum taba moy kay nangu tub to nangu ko nok tub muy shekhatul mubalagh ray mo ko taxo yer mene ya la fina mo ñu ñi dum yalla amna itaqur ragal len la yalla amin o ko no nek len ma asarikhina fil iman fofu lañu dugale bo de wut serign na nga andak ñi degal fofu lañu diglé né ah wuri serign kat ndé dagan na itaqo ragal len yalla la yalla bu ngay ragalé yalla ba paré nak ba jëm ci mom nak ci yoon wa nak wa kunu ma asadikhina yëkëti lay qul la wa kunu ma asadikhina itaqul la wa kunu ma asadikhina serign bi lool nga al faalul azam al faal sa tan drafal la ci ñu ya xam ci ala kullahu wa kunu ma sarihin ba nga ndiragal yalla ba serigne bi nga talal say loxo bokku la ki nga andal nak ñum ci yalla ki lay tekke nak ki lay tekke ci yow ah ki lay tekke ci yoonu yalla ah bil qis lu mo waxo waslam suleyman ma suleyman jebuluna andak suleyman way waxul ni aslamtu jebuluna alaysul allah suleyman jebuluna ci suleyman dede ma sayyidul ajmal ni aslamtu nafsi rabban la sharika lahu mahal wali sahiri ismu wa khumaru jibalna sama bakkan rabban ci mom la jibul ci yalla ki nga xamne la sharika lo waye nak mahal wali nak andak wali wo sahiru wu siwa ismu wa khumaru ku jibul da nga wal mburu rek ko wal mburu tuddu dekk dafa am fo wara dem nak ha am ben mar bi ñu waxal ci makka ñu wante nak ñu ni ma yow xasmu rek mo la fi andi waye umra indi wala fi yak man ko yeen yeen nga ci garage bi rek wata yep dem nañu balen bu gem yalla garage la rek da ngay dugg wata nang nga dem waye iman gem na yalla rek tok fa gëm yàlla garage la da ngay dem ci menacer yi nag ma ne ko yéen yéen a ngi ci garage bi taxawaale rek lépp dem nañ waa ñu ndax fi la yonante bi ne woon fi la alxuraan doon wàcc fi la kaaba gi nekk yéen a ngi ci garage bi gaa waaye nag ñëpp dem nañu de qul laha wa kunu ma as-sadiqin dem leen nag ànd ak ñu dëggu nag ma kaana nekkul li ahli almadinati wa man xawlahum min alahraabi an yatahallafu an rasulillah nee na ma kaana jaaduwul woon moos li ahli almadinati ñeel waa madina wa man awlahum ak sàmm yi leen wér min alahraabi ci ay sàmm arab yi mooy arab ahraab yi mooy arab ahraab nag moo di sàmm xarab yi moo di arab ahraab mooy sàmm ya nag ya dëkkoon ci àll ba an ya taxalafoo ñu wuuteeg an rasulillah yonent yàlla bi bu dee xeexi wala yarqabu waruñoo xemmeem xan nafsihi waruñoo xemmeem bi anfusihim seen bakkani bopp mu mucc an nafsihi ñu bàyyi fa bakk na yonent bi ñu lor ko wala yarqabu kaa ngi nañu xubboo baraan xubboo na baraan xabb yaana xabb yaana caatum baraan xubboo baraan xubboo na baraan laayar xubboo ak laayar xubboo na yooyu ay xaaf lañ wala yar xabboo nag nekk ay nginintil dafa yaatu xabb gi wala yar xabboo nag mooy xabb yaa nag loolu na waa daara yeeko moom xabbla yar xabboo bi an fusihim an nafsihi saalika kooku tere daanum ci naka ñoom laa yusibuhum bu leen jot samawun mar wala nasabun du leen jot coona wala maxmasatun xiif du leen dal fi sabilillahi te mu dalale ci yoonu yàlla wala yatawanu du ñu dëgg mawti an béréb boo xam ne bii yaxiisu xiise wala yatawana mawti an masdar bi maanaa wata yaxiisu xiise ñu dëbb jaasi wala ñu dëbb paaka moom la ci jublu mawti an wala yat duñ ko dëgg ci suuf sa duñ fa paaka dëbb ko ci yaramu yéefar ñaari maanaa la yaxiisu boo xam ne bi dangaa xiise kufaare yéefar ya boo dëbbeeb xeej yàlla fay la nga cor jaasi yàlla fay la boo xam ne bi nu mu gën a xiise rek pay ga gën a bari al kufaara wala yannaaloo na duñu amit nay lan jam jam min adduin ci ab noom duñu am jam jam min adduin ci ab noom ci ab noom yomb naa dégg lool li mu wax fii nii yomb naa dégg laa yusibum samawun wala nasabun wala maxmasatun fi sabilillahi wala yattawana mawti an yaxisul kufaara wala yannaaloona min adduin nay lan boo dee lëggéeyal nit ba am ci accident travaillé nu ñu lay def topp fay la ñii dañoo am accident travaillé te yàllaay fay yàlla nag moo leen doon lëggéeyloo yàlla lañ doon lëggéeyal nag yàlla mi ñu doon lëggéeyal nag ci la ñu amee nag accident waaw yàlla nag lépp nag nee na nag lu ci xew rek ci la commencé fee ci li ma doon wax laa yusibu sanawun ba fii ilaa kutiba ndareeg farataales na lawum ñeel leen bii ci loolee leen dal amalun dañ koy ponte amalun jëf saalihun biyu ina laa ne ci bur yàlla laa yu dëw du sànq mukk ajaral moo sini ne yoolum ñi nga xam ni dañuy rafetal nee na walaa yun foqoo na duñu joxee nafaqatan dund saxiratan lu tuuti doonte benn tàndarma la wala kabiratan du jaage ni dund bu bari wala yaqtoono duñu dog waadiyan aw qur dox ci qur ci dox di dem mooy li ma doon gungi sànq ilaa kutiba ndereg farataales na lawu ñee leen léegi seew ngir na fay leen laa bur yàlla ahsana maa lu gën a rafet la nga xam ne kano nekon ni yamalona don ko gis ñom ñoni di jihati neena wama kana nekul mominina ñi nga xamne dañu gëm yalla ah warul mos ñi gëm yalla li yeenfiro warul ñu genn kafatan lepp kafatan ñepp mota mondi ta saxar gi kafatan ñepp lawla lu tere nafara genn min kulli firqatin ci bepp giir minum ci ñoom ñoni di dem genné taayibatun taayibatun moy mbolo mo xanimi taxul mu bari ñu genné kurel rek taayifa moy taayifa boko fekk de genné nak ci mbolo mu bari mu li tafaqo ñu dem jangi defna ahlu sufa dañu togon bu alquran wacce ñu mokal ko ñe dem bu ñu dikke ñu waxal leen ko bu hadith wacce yonante bi ñew taxaw wax leen ko muy hadithu qudsi muy hadithu rabbani bu alquran wacce mu diggal kenn ci kutabi kutabi muy secrétaire ñu bind ko alquran ak hadith lo rek leen wutale ci dañ koy bind ci yonante bi day ñew wax ko ñe demone nak bu ñu dikke ah yonante bi sallallahu alaihi wasallam bay julli timis biral ko ndax ñi ngi tew te deg nañu arab bay julli ge biral ko ñi ngi tew deg nañu arab bay julli sura biral ko ñi ngi tew deg nañu arab tusbar nak kenn newu fi takusan kenn newu fi kurul mom rek ak ñoy mu ko defé nak mu yel ko lolu moy hikma bi waral ñi yelu julli becc di biral julli guddii ñoñu nak ahlu sufa gogu daawu ñu dem fen amuñu nagu ñi rot amuñu tol bu ñi séti amuñu marchandise mu ñi jaay ila rajahu ndem ñi bis nañ ilayhim dem ci ñoom la lom ndax ñoom yaasaru nañ ñu waru ci mbugal ñu wotandi ko kon mbugal ko yalla yaa la sina man yeen ñi gëm ni yalla amna khatilu xex le nak la sina nga xamne yallo nakum ay jégué ñaare lañ ci yeen wante ay yefer lañ minal kufar ci yefer yi bu len bayyi ken wal yajidu nangen amal khilsatan ak tukhur khilsatan tar fikum ci yeen deug bu deugur wax la mo te ngeen xamne ana la naka yalla toujours ma al muttaqin katanam and nak ñi ragal yalla isa ma bo xamne on sirat wacce nañ suratun aw sar ci al qur'an fa minum tukki na ken nafiq man ko xamne yaqulu bay wax ayukum kum ci yeen way sadadu xamne dol nako imanan gem asi isar wi wacc kum ci dolli way imanan ak deugal ndax yok na len ci dara fa amal la sunan dal ñinga xamne abano gem nañu fa sadadu dana len dolli imanan ak deugal wum ñam yeccel ci na ñi sakko bet ci wacc sari wanti wa amal la sunan ñinga xamne nak xulo bi nak na ci seen xol nak maradun febaru pas pas yalla ngi yalla musal febaru pas pas yaram lo werna waya pas pas ba febar na fa sare dum dana len dolli rigisan ak mbugal ak reer ak weddi ila rigisan gim ci weddi biñ amon wa ma to ñi weddi bañu de wum te ñam kafiru na ñi yefat awala yaro ndax dañu gisul yeen dulit ñi dañu gisul anom naka ñoon yiftano nañu di len nattu fi kulli amin ci mekkat maratan aw yoon aw maratay ne wala ñaari yoon muy qahtu ak amra bekkor bi ak febar yi sam bappa daana wax ne bekkor bi waral bakkar ye waral bekkor bi suma top la yato dono duñu nangoo tup duñu tup ci sen nafiq bi wala hum den ñom izakaruna duñu tup duñu waru ndax ko waru la nga tup wisa ma bo xamé ne un sirat wacce nañu suratun awsar ah fi ya nek na ci saru sikrum mu di len tuddul wa khara nabi sallallahu alaihi wasallam sikrum nga xamne nek na ci sa bu ko defé nak saru da lay nu tudd waxal len lu nakari lu metti bu ko defé nasara xol ba'dum len ila ba'din ci len ñu xolante fek daw rek kat lañu bëgg def yaquluna ñu ni al yarakum ndax gis ngeen min ahadin ken seen do ken iza qumtum seen mo kenn ni ni dede suma top en serafo ñu daw ñu delu soppé ku delu ci seen kéfer ga fofu ñu démé serafo la soppé la bur yalla xulo bo mi seen xolé bayyi fa ngi da be non nako ñom xawmun aw nit lañu yo xamni la yeb xawna duñu deg nak wu deg tek la yeb xawna duñu deg yalla neena la khadijakum yonent bi nak yalla ngi koy melal men na kuy bëgg def conférence ñi wax moy kan moy li ñuy bëgg jang yalla neena la xat deug la jaagum dikal na leen rasulun ndaw mina anfusukum ci yeen la bokku de amna ñu jang mina anfusukum bokku ci seeni bok yeena bok ñu jang mina anfusukum mu bok seeni nawle mina anfusukum ngeen bok min kum ci yeen asisun tam mom day sadidun asisun joji du firi not mom mi ngi firi sadidun sadidun ku tiso la ku metti ci mom la ku metti la alli ci mom yonent ma anitum lepp lu len di yobbe aw rab lepp lu tis ci yeen di len yobbe ciona hasisun metti nako asisun alay manitum mune harisun harisun aji xer la alaykum ci yeen raawun aji ñewante la bil mu'minina ci reggum reymun ku taqoo yermande la